Hoofdstuk 26 van boek 2 van Anna Karenina. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Anna Karenina door Leo Tolstoy. Hoofdstuk 26 van boek 2. Allen gaven luid hun ontevredenheid te kennen. Voor een circus ontbraken hier nog slechts de leeuwen, zeide men, en allen gevoelden zich zo ontsteld, dat, toen Vronsky viel en Anna een luide gil uitstiet, niemand daarin iets bijzonders zag. Maar onmiddellijk daarop onderging Anna's gezicht een al te vreemde verandering. Zij verloor haar zelfbeheersing en sloeg om zich als een gevangen vogel. Haastig stond zij op, alsof zij ergens heen wilde gaan. Toen wendde zij zich tot Betsy. Laat ons wegrijden, wegrijden, riep zij uit. Maar Betsy hoorde haar niet. Zij sprak juist met een adjudant-generaal. Alexei Alexandrovitsch trad nu op Anna toe en bood haar hoffelijk de arm aan. Kom, als gij het wenst, zeide hij in het Frans. Maar zij luisterde naar hetgeen de generaal sprak en bemerkte haar man in het geheel niet. Men zegt dat hij het been heeft gebroken, zeide de generaal. Het is afschuwelijk. Zonder haar man te antwoorden, hield Anna de toneelkijker omhoog en zag naar de plaats waar Vronsky gevallen was. Maar het was te ver en er hadden zich te veel mensen verzameld om iets te kunnen onderscheiden. Zij liet de kijker dalen en wilde heen gaan. Op dit ogenblik kwam een officier aan galopperen en meldde de keizer iets. Voorovergebogen luisterde Anna oplettend. Stiva, Stiva, riep zij haar broeder toe, maar deze hoorde niet. Nu wilde zij zelf naar beneden eilen. Als gij heen gaan wilt, bied ik je nogmaals mijn arm aan, zeide Alexei Alexandrovitsch. Zij wendde zich met afschuw van hem af, en zonder hem aan te zien, zeide zij, nee, nee, laat mij, ik blijf. Zij bemerkte nu, dat van de ongeluksplaats een officier door de menigte naar de tribune ijlde. Betsy wenkte hem met een doek. De officier bracht de tijding, dat Vronsky ongedeerd was gebleven, maar dat zijn paard de rug had gebroken. Toen Anna dit hoorde, ging zij haastig weer zitten en bedekte haar gelaat met de waaier. Karenin zag dat zij weende. Zij kon nog haar tranen, nog zelfs een zucht die uit haar borst oprees, weerhouden. Hij plaatste zich derhalve voor haar om haar tijd te laten enigszins tot kalmte te komen. Voor de derde maal bied ik je mijn arm aan, zeide hij, zich na een poos tot haar omkerend. Anna staarde hem aan en wist niet wat zij zou antwoorden. Maar vorstin Betsy kwam haar te hulp. Nee, Alexei Alexandrovitsch, mengde zij zich ertussen. Ik ben met Anna hierheen gereden en heb beloofd haar ook weer terug te brengen. Vergeef mij, vorstin, antwoordde hij met een hoffelijk lachje en zag haar daarbij vast aan. Ik zie dat Anna niet geheel wel is en daarom wens ik dat zij met mij rijdt. Anna zag verschrikt om zich heen, stond onderworpen op en legde haar hand op de arm van haar echtgenoot. Ik zal naar hem toezenden, naar alles onderzoek doen en je alles laten weten, fluisterde Betsy haar toe. Bij het heengaan sprak Karenin als gewoonlijk met ieder die hij ontmoette, en ook Anna moest op de gewone wijze hen te woord staan. Zij was echter als een geheel andere en ging aan haar echtgenoots arm als in een droom daarheen. Zij namen zwijgend in de coupé plaats en reden zwijgend door de menigte. In weerwil van alles wat hij gezien had, veroorloofde Karenin zich toch niet Anna's ogenblikkelijke gemoedstoestand in overweging te nemen. Voor hem bestond slechts haar uitwendige houding en gedrag. Hij had gezien dat zij zich ongepast had aangesteld en achtte zich verplicht haar daarop opmerkzaam te maken. Het werd hem echter zeer zwaar haar slechts dat en niet meer te zeggen. Hij opende de mond en sprak onwillekeurig iets geheel anders. Hoe zonderling dat wij allen toch in zulke barbaarse schouwspelen behagen kunnen vinden. Ik veracht. Wat? Ik versta je niet, antwoordde Anna met minachting in haar toon. Hij gevoelde zich beledigd en begon nu dadelijk te spreken over datgene waarover hij wilde spreken. Ik moet u zeggen, begon hij in het Frans, dat ge u heden niet zeer gepast hebt gedragen. In welk opzicht heb ik mij dan ongepast gedragen? Vroeg zij luid en zag hem recht in de ogen, maar niet meer met haar vroegere ironische opgewektheid, doch met een koene, vastberaden uitdrukking, die de angst moest verbergen, die zij ondervond. Vergeet niet, zeide hij, en wees naar het geopend venster achter de koetsier. Hij stond op en haalde het venster omhoog. Welk een ongepastheid heb je dan gevonden, herhaalde zij. De uitbarsting van vertwijfeling, die ge bij de val van een der ruiters niet kon verbergen. Hij wachtte op een antwoord, een tegenstand, maar zij zweeg en staarde voor zich uit. Ik heb u reeds eens verzocht, u in de wereld zo te gedragen, dat kwade tongen u niets kunnen ten laste leggen. Er was een tijd dat ik van zalige gewaarwordingen sprak, daarvan spreek ik nu niet. Ik spreek nu slechts van zuiver uiterlijke dingen. Gij hebt u ongepast voorgedaan, en ik wens dat zich dat niet herhaalt. Zij hoorde nauwelijks de helft zijner woorden. Zij vreesde hem en dacht daarbij of Vronsky wel ongedeerd gebleven was of niet. Zij lachte slechts spottend toen hij ophield en antwoordde niets. Hij zag dit lachen en een zonderlinge verwarring beving hem. De vrees die zij gevoelde deelde zich in zekere mate aan hem mede. Zij lacht om zijn verdenking, dacht hij. Zij zal mij hetzelfde zeggen als onlangs, dat er geen grond voor argwaan bestaat, en dat ik mij belachelijk maak. Hoewel haar gehele schuld hem duidelijk voor ogen stond, wenste hij nu toch niet zozeer als dat zij zich over hem vrolijk mocht maken. En hij was bereid haar in alles te geloven, om maar niet datgene te moeten geloven waarvan hij wist dat het waar was. maar de uitdrukking van haar gelaat, verschrikt en somber als zij was, liet nu niet eens meer aan een leugen geloven. Wellicht verkeer ik in dwaling, zeide hij. In dat geval vraag ik u mij te verontschuldigen. Nee, gij vergist u niet, antwoordde zij langzaam, en zag hem wanhopig in zijn koud gelaat. Gij vergist u niet. Ik was in vertwijfeling en kon niet anders zijn. Ik hoor u spreken en denk aan hem. Ik bemin hem en ben zijn geliefde. Ik kan niet langer veinzen. Ik verafschuw, ik haat u. Doe met mij wat gij wilt. En zij leunde in de hoek van het rijtuig achterover, en haar gelaat, met de handen bedekkend, barstte zij in snikken uit. Alexei Alexandrovitsch bewoog zich niet. Niet eens nam de blik van zijn starre ogen een andere richting. Over zijn geheel gelaat had zich plotseling de plechtige rust eens doden verbreid, en deze uitdrukking veranderde de gehele duur van hun gemeenschappelijke rit niet meer. Toen zij het landhuis naderden, keerde hij, nog steeds met dezelfde uitdrukking, haar het gelaat toe. Maar ik verlang van u de handhaving van de uiterlijke welvoegelijkheid, zolang tot, zijn stem beefde, ik de nodige maatregelen om mijn eer te bewaren genomen zal hebben. Deze zal ik u mededelen. Hij stapte uit en was haar behulpzaam. In tegenwoordigheid der dienstboden drukte hij haar toen zwijgend de hand, stapte weer in de coupé en reed naar Petersburg terug. Kort na zijn vertrek kwam een bediende van vorstin Betsy, die Anna een briefje bracht. Ik heb naar Vronsky gezonden en naar zijn gezondheid gevraagd. Hij schrijft dat hij gezond en ongedeerd, maar wanhopig is. Derhalve, hij komt, dacht Anna. Wat is het goed dat ik alles bekend heb? Zij zag op de pendule. Er blijven nog 3 uren over. Nu, goddank, dat alles met hem is afgedaan. Einde van boek 2.